dostępne są na www.aliorbank.pl. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Ceny w dół. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Jest ósma, czwartek, 9 grudnia. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Prawie 27,5 tysiąca nowych przypadków COVID-19, zmarło ponad 500 osób. Ta ostatnia doba jest porównywalna do czwartku, który był tydzień temu. Nowa mutacja Omikron potwierdzona już w 57 krajach, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Znów otwarta galeria sztuki XIX wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie. 27 458 nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 562 osoby. O najnowszych danych poinformował w radiowej jedynce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak zaznaczył, dane świadczą o osiągnięciu pewnej stabilizacji epidemicznej. Ta ostatnia doba jest porównywalna do czwartku, który był tydzień temu. To jest 27 458 przypadków, to jest o około 100 przypadków więcej niż tydzień temu, czyli pokazuje to, że osiągnęliśmy już pewną stabilizację, ale martwi mnie to, że niestety na dość dużym i wysokim poziomie. Do tej pory nie potwierdzono w Polsce nowego wariantu koronawirusa Omikron. Ta mutacja jest już obecna w 57 krajach, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Omicron variant has now been reported in 57 countries. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił podczas konferencji prasowej, że Omikron będzie miał wpływ na najbliższe tygodnie pandemii. Zaapelował też o wprowadzenie restrykcji, które powstrzymałyby przenoszenie się patogenu. Wzywamy wszystkie kraje do zwiększonej obserwacji, do testowania i do uzyskania jak największej liczby informacji. Dane z RPA sugerują, że istnieje zwiększone ryzyko zakażenia się przez ozdrowieńców, ale w tej sprawie potrzebujemy jeszcze więcej danych. Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo, iż wariant Omikron wywołuje znacznie lżejsze skutki niż najbardziej zabójczy dotąd wariant Delta. WHO podkreśla, że wszystkie kraje powinny koncentrować się na walce z obiema wersjami SARS-CoV-2. Wcześniej WHO informowało też, że dotychczas dostępne na rynku i zaakceptowane przez organizacje szczepionki powinny działać przeciwko Omikronowi. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Za ochronę granicy w trudnych warunkach podziękował funkcjonariuszom i żołnierzom w Kuźnicy przy granicy z Białorusią prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, żołnierze pełnią służbę rotacyjnie, więc mają możliwość kontaktu z najbliższymi. Ubolewam nad tym bardzo, że ogromna grupa żołnierzy i funkcjonariuszy będzie musiała tutaj spędzić święta, tutaj spędzić Wigilię, no więc z dala od najbliższych, no ale tak to jest w tej służbie po prostu, że czasem jest się z daleko od domu, to przeżywają nasi żołnierze, którzy są w kontyngentach także i w różnych miejscach na świecie, to przeżywali nasi żołnierze, którzy byli w Afganistanie, w Iraku. Jakby jest to niestety także część tej służby. Jestem ogromnie wdzięczny tym żołnierzom, ich rodzinom, funkcjonariuszom za tą służbę, za to ich poświęcenie i głębokie wyrazy szacunku i wielkie podziękowanie. Bo przedniej doby było ponad 50 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Amerykański prezydent Joe Biden poinformuje dziś przedstawicieli krajów wschodniej flanki NATO, w tym Polski, o przebiegu szczytu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Odbędzie też osobną rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przed rozmową z Władimirem Putinem prezydent Joe Biden prowadził konsultacje z przywódcami Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii. Do tych samych polityków zadzwonił niedługo po rozmowie z prezydentem Rosji. Jak poinformował Biały Dom, dziś Biden będzie rozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim o gromadzeniu przez Rosję wojsk na granicy Ukrainy. Następnie przeprowadzi rozmowę z przywódcami grupy bukaresztańskiej składającej się z krajów wschodniej flanki NATO. Zapozna ich z przebiegiem rozmowy z prezydentem Putinem, wysłucha opinii na temat obecnej sytuacji i podkreśli swoje przywiązanie do bezpieczeństwa transatlantyckiego, napisano w komunikacie Białego Domu. Wczoraj w rozmowie z dziennikarzami Biden ostrzegł Rosję przed bardzo poważnymi konsekwencjami potencjalnej inwazji na Ukrainę. Wykluczył jednak wysłanie do tego kraju amerykańskich wojsk, zwracając uwagę, że Ukraina nie jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Biden zaznaczył, że USA mają moralne i prawne zobowiązania wobec sojuszników z NATO w ramach artykułu 5 i że zobowiązanie to jest święte. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prace najwybitniejszych polskich artystów Matejki, Boznańskiej, Fałata i Malczewskiego znów można podziwiać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Galeria Sztuki XIX wieku została ponownie otwarta. W sumie to około 300 dzieł w nowej oprawie, mówi wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Tym razem rearanżacja wieloraka, między innymi wydobycie mniej znanych, a wspaniałych malarzy, takich jak Witold Wojtkiewicz czy Maurycy Gottlieb. Gottlieb zostawiony ze swoim nauczycielem Janem Matejką. Mamy tu malarstwo polskie, ale także malarstwo francuskie, holenderskie, niemieckie, austriackie, rosyjskie, nawet fińskie. Jedną z najważniejszych zmian jest powrót dzieł Stanisława Wyspiańskiego, prawie 60 obrazów i prac graficznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś czeka nas zachmurzenie duże, a nawet całkowite, chociaż na południowym wschodzie synoptycy twierdzą, że mogą pojawić się większe przejaśnienia. Śnieg dzisiaj zaplanowany jest tylko na zachodzie. Pod koniec dnia na południu województwa śląskiego pojawią się opady marznącego deszczu powodującego gołoleć i tu bardzo prosimy kierowców o ostrożną jazdę. Na południowym zachodzie prognozowany przyrost śniegu to nawet 5 cm. Temperatura maksymalna dzisiaj od minus 4 na północnym wschodzie przez 0 w centrum do plus 1 na zachodzie. Wiatr będzie dzisiaj słaby i umiarkowany, tylko na wybrzeżu dość silny. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj w Trójce od samego rana mówiliśmy o segregacji śmieci, no i okazuje się, że są z tym dość spore dylematy. Nigdy nie mogę znaleźć odpowiedzi na następujący problem segregowania śmieci. Mianowicie mam puszkę po jakiejś tam, powiedzmy, mielonce. Na zewnątrz jest papierowa owijka, bardzo mocno przyklejona. No nie wrzucę tego do metali, bo jest bio i papier. Nie wrzucę do papieru, bo jest metal i bio. Nie wrzucę do metali, bo jest papier i bio. No niby zwykła puszka po konserwie turystycznej, a potrafi zawiesić system. 6 minut po godzinie 8:00, my w Trójce za chwilę zabierzemy Państwa głęboko pod ziemię, do kopalni. Yeah. Pora na Trójkę, jest 8:10. Powinni już Państwo znać to miejsce. Trójka była tam na początku września, Zabrze, a konkretnie kompleks kopalniany. 40 lat temu w grudniu w całym kraju rozgrywały się wydarzenia, które zmieniły polską historię. Strajki, protesty, stan wojenny. Protesty odbywały się również pod ziemią. Do jednego z takich wydarzeń nawiązuje nowa wystawa w kopalni Guido, a więc obiekcie połączonym z kopalnią i sztolnią Królowa Luiza w Zabrzu. Na ekspozycji opowiedziano o najdłuższym podziemnym strajku tamtego okresu, który był w kopalni Piast w Bieruniu. Nasza reporterka wraz z przewodnikiem zwiedziła tę wystawę. Proszę Państwa, tam gdzie byliśmy przed chwilą, ta Baltona, nazwa taka trochę historyczna już dzisiaj, to było to główne centrum zarządzania. Te 2000 górników musiało być rozlokowanych po całej kopalni. Tam była dystrybucja żywności, która do nich trafiała do pewnego momentu. Jednocześnie te poszczególne oddziały górników utrzymywali pod ziemią taką łączność, tak zwaną już lokalną. Zapraszam, uważamy tutaj na głowę. Oni wtedy zjechali w tym, co mieli, tak? Oni zostali, niektórzy z nich, bezpośrednio po zakończonej dniówce. Dopiero później, z biegiem czasu, rodziny niejako dostarczały pod ziemię jakichś cieplejszych ubrań. Te warunki, w których oni przebywali, były naprawdę, naprawdę ekstremalne. Ile osób mogło spać na takim taśmociągu? To zależało od długości taśmociągu. Tak po kilkadziesiąt do kilkuset osób stanowiły taki jeden wydzielony fragment tej grupy. Mieli swoich takich przedstawicieli, którzy komunikowali się bezpośrednio tu pod szyb. Lokalna sieć już niepodsłuchiwana, tak, informacje przekazywane. Oni potrafili nawet z powierzchni taką niepodsłuchiwaną linią pod ziemię opuścić. No, telefoniści pomogli. Transmisja pasterki z Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, wiadomości BBC, Radio Wolna Europa też niejako docierało do podziemi, takim już powiedzmy niezależnym od ówczesnych władz, od cenzury, taką niezależną drogą. Przed 40 laty władza komunistyczna wprowadziła stan wojenny. Prezes Rady Ministrów, pan Mateusz Morawiecki. Jednym z takich wspaniałych, niesamowitych przystanków na drodze do wolnej Polski był najdłuższy strajk stanu wojennego, który odbył się w kopalni Piast. Wspaniała scena z tamtego czasu, kiedy przedstawiciele władzy próbowali przekonać górników, żeby wyszli, mówiąc, że tam na powierzchni jest stan wojenny, trzeba się dostosować i wyjść. Na to usłyszeli odpowiedź, że może tam jest stan wojenny, ale tu pod ziemią, 650 metrów pod ziemią, jest wolna Polska. To były naprawdę trudne dni. Kazimierz Graca, uczestnik strajku, jaki miał miejsce w KWK Piast w Bieruniu w grudniu 1981 roku. Pod ziemią nikt nie został z przyjemności. 14 dni pod ziemią to nie jest żaden luksus. Bym powiedział coś dramatycznego. Ludźmi targały emocje niesamowite od pierwszych chwil, od buntu takiego przeciwko tej władzy. Ale w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że górnicy z kopalni Wujek zostali rozstrzelani, pojawił się zwykły ludzki strach. I my teraz przejdziemy przez ścianę, która też na pewnym etapie służyła górnikom za to miejsce, za tą noclegownię w tamtych czasach. Na co dzień tu się wydobywa węgiel. W ścianach na ogół jest cieplej niż w tych wyrobiskach. Panowie tutaj też robią za element wystawy? Tak, my pod ziemię, jak górnicy musieli się czymś zająć czas, to oni organizowali sobie jakieś zajęcie, jakąś rozrywkę i z tego co było zorganizowali sobie warcaby. To z czego te warcaby? Z tego co było, czyli guziki, nakrętki, podkładki, to co było na kopalni na dole. Tam można do przodu iść, bo tu wszystko pojedzie. To był ten najbardziej krytyczny dzień. Ta Wigilia, wtedy nie było dostaw żywności, tak? Kawałek jakiegoś śledzia, kawałek suchego chleba i życzenie, które powtarzają, żeby to taka była ostatnia Wigilia w ich życiu, taka jak właśnie wtedy ją przeżywali. I tutaj choinka z jakichś tam resztek kabli. Ten krzyż jest oryginalny. Taki krzyż mieli wtedy u siebie tam przy tym takim prowizorycznym ołtarzu. Nie wchodząc w politykę, emocje i to bohaterstwo, ale i czasami te momenty załamania, depresji, to wszystko towarzyszyło tym ludziom przez te 14 dni i o tym jest ta nasza trasa też tak pokrótce. Dziękuję bardzo. Wystawę odwiedziła Joanna Opas, a my w Trójce teraz wychodzimy na powierzchnię i za chwilę będziemy grać w badmintona, w paletki. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong with you. You belong with me, my sweetheart. I belong with you. You belong with me, my Osiemnaście minut po godzinie ósmej. No może przy takiej aurze, jaką mamy obecnie na zewnątrz, to nie bardzo, ale gdzieś pod dachem, na hali, jak najbardziej, do uprawiania tego sportu wiele nie potrzeba. Rakietka, lotka, trochę przestrzeni, tak z 13 na 5 metrów, badminton. Sport, który swoją nazwę zawdzięcza miejscowości, w której po raz pierwszy go zaprezentował Henry Somerset, coraz śmielej wraca również do polskich szkół, co cieszy. Badminton jest dyscypliną bardzo ogólnorozwojową, rozwijającą bardzo wiele cech motorycznych. Bożena Haracz, olimpijka z Barcelony, trenerka młodzieży w techniku Głubczyce. I wiele dyscyplin sportu uprawia badmintona jako dyscyplinę wspomagającą przez rozwój tych cech motorycznych. Jest to dyscyplina, która jest dla każdego, jest dla chłopców, dla dziewczynek, dla kogoś, kto umie odbijać i dla tego, kto jeszcze nie umie odbijać, bo pogoda zmusza nas do zamknięcia się właśnie w jakichś pomieszczeniach. Myślę, że badminton jest bardzo dobrą alternatywą. W trakcie takiego meczu, nawet amatorskiego, jesteśmy w stanie, wiadomo, że niezbyt duże boisko, wbrew pozorom się niektórym tak wydaje, ale tutaj trzeba no, naprawdę sporo kilometrów chyba przebiec i przy okazji tych kalorii też można dość dużo spalić. Są mecze, które trwają nawet po półtora godziny, jeżeli to są takie mecze zacięte, to zawsze się wydaje ludziom, którzy nie grali w badmintona, że stoimy do siebie, odbijamy lotkiem, cóż to takiego, tak? Tylko, że akurat to jest, ja mówię, jak odbijamy lotkę do siebie, to jest kometka, a jak odbijamy lotkę tam, gdzie nas nie ma, to jest badminton, tak? Czyli staramy się po prostu zagrać w to miejsce, którego nie ma przeciwnika. Proszę mi wierzyć, że to jest naprawdę bardzo wymagająca dyscyplina sportu pod względem wytrzymałościowym. Dużo znajomych, poznaje świat przez zawody. Majana Umczyk, utalentowana zawodniczka technika Głubczyce. Bardzo fajna, interesująca dyscyplina sportu. Dużo się przez nią można nauczyć, kształtuje się, można powiedzieć, charakter, odpowiedzialność. Każdy wiek może być odpowiedni, na przykład tak sobie przyjść poodbijać w wieku starszym, a jako dziecko to jeszcze lepiej. Naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mówimy tutaj, że to jest taka ogólnorozwojowa dyscyplina. Myślę, że fajnym pomysłem byłoby wprowadzenie obowiązkowo, przynajmniej w kilku klasach tych pierwszych szkoły podstawowej, bo są takie programy, na przykład zapasy sportem wszystkich dzieci. Mówi się, że szachy będą również wprowadzone do tych klas początkowych. Dlaczego nie badminton? Badminton jest bardzo mocno popularyzowany. Właśnie rozpowszechniamy badmintona pod hasłem i pod tematem takim jak Shuttle Time. I przeszkoliliśmy bodajże ponad 1000 nauczycieli, którzy mogą badmintona wprowadzać właśnie na lekcjach wychowania fizycznego. Tylko czy nauczyciele będą chcieli to wprowadzić na swoich lekcjach? Zależy to wyłącznie od nauczycieli. Chcielibyśmy, żeby badminton był jako sport taki podstawowy w szkołach, żeby był wprowadzony. Jarosław Bąk, menadżer klubu Zgłupczyc. On rozwija te dzieci, wbrew pozorom trudne, jeśli chodzi o granie profesjonalnie, ale jeśli chcemy sobie podbijać, weźmiemy sobie dwie rakietki te i można sobie po prostu podbijać. Polski Związek też pracuje nad tym, żeby właśnie wprowadzić ten sport jako sport gdzieś tam obowiązkowy w szkołach podstawowych. Tak czysto teoretycznie postanowiłem szybciutko zgłębić temat i już wiem, że najszybciej lecąca lotka osiąga prędkość nawet 330 km na godzinę, że lotka zrobiona jest z 16 piór ze skrzydła gęsi, że ten sport od 92 roku jest sportem olimpijskim. Najbardziej popularny jest w Chinach, Japonii, Korei, Indonezji oraz w Danii, więc nikogo nie powinno dziwić, że ponad 1 miliard ludzi obserwowało w telewizji finałowy pojedynek badmintona na olimpiadzie w 92 roku. A tematem w Trójce zajął się Grzegorz Frankowski. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład lodówka Whirlpool teraz taniej o 400 zł. Telewizor Hisense 55 cali teraz za jedyne 1999. Taniej aż o 600 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc 6 ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowid. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt. Soki pomarańczowe Solevita 3 plus 3 gratis. Złoty 64 za butelkę przy zakupie 6. A wszystkie zestawy kosmetyków, drugi produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Kochamy rodzinne święta. Lidl. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Misja święta w MediaMarkt. Laptop Asus z procesorem Intel Core i5. Za 2799 zł. Taniej o 200 zł. Na karcie podarunkowej otrzymasz 250 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Navigator. Informacje dla zmotoryzowanych zebrał Mariusz Dąbrowski. Proszę pamiętać, że jeśli zastaniemy auto z zamrożonymi szybami albo zasypane śniegiem, to pojazd włączający się do ruchu musi być odśnieżony z czystymi szybami, czystym dachem i czytelnymi tablicami rejestracyjnymi. Trasa S1. Korki, spowolnienie od Ząbkowic po węzeł Podwarpie na obu jezdniach. Dobra wiadomość z Krajowej Jedynki z odcinka Tychy Bielsko-Biała w Czechowicach-Dziedzicach na 594 kilometrze, gdzie awaria auta osobowego sprawiła, że zablokowany był prawy pas jezdni w kierunku Katowic. Jedzie się już jedynką bez utrudnień. Trasa S7, południowa obwodnica Trójmiasta. Spowolnienie od węzła Gdańsk-Lipce po węzeł Gdańsk-Port na jezdni w kierunku Elbląga. Spowolnienia na S7 od Witramowa po Olsztynek. Na tej samej trasie spowolnienia i korek od Sękocina po Mroków, to na południe od Warszawy. Krajowa 7, jezdnia w kierunku stolicy, w Dziekanowie Leśnym korek, a w Łomiankach korek i spowolnienia. W samej Warszawie na S8 wciąż korek od Annopola po Marymont. Droga krajowa numer 11, odcinek Olesno-Kępno w Biskupicach na 478 kilometrze spaliło się auto osobowe. Nikt nie ucierpiał, ale droga została najpierw zablokowana, a po pewnym czasie wprowadzono ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Wszystkim zmotoryzowanym bezpiecznej podróży. A ja przypominam, że więcej informacji znajdą Państwo w Polskim Radiu Kierowców. Radio Navigator Trójki. Minęła 8:30, czas na skrót najważniejszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Prawie 27,5 tysiąca nowych przypadków COVID-19 dziś. Zmarły 562 osoby, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak podkreślił w radiowej jedynce, jesteśmy na szczycie czwartej fali pandemii. Pokazuje to, że osiągnęliśmy już pewną stabilizację, ale martwi mnie to, że niestety na dość dużym i wysokim poziomie. Restrykcje epidemiczne zaostrza Anglia. Od jutra maseczki będą obowiązywać w większej liczbie miejsc. Od poniedziałku wchodzi zalecenie pracuj z domu. Za tydzień Londyn wprowadzi obowiązek okazywania przepustek covidowych lub negatywnego wyniku testu. Premier Mateusz Morawiecki przestrzega przed działaniami Władimira Putina, który chce podzielić Europę, by odbudować imperialną potęgę Rosji. W wywiadzie dla dziennika La Repubblica szef polskiego rządu, który będzie dziś we Włoszech, apeluje o wstrzymanie uruchomienia gazociągu Nord Stream 2. Premier dodaje, że pozwoli on na manipulowanie przez Rosję cenami gazu i uzależnienie Europy od jej surowców energetycznych. Pełny serwis za pół godziny. Trójka. Program trzeci. A dzisiaj czeka nas zachmurzenie duże, a nawet całkowite, chociaż na południowym wschodzie Polski, zdaniem synoptyków, pojawią się przejaśnienia. Śnieg prognozowany jest głównie na zachodzie. Jeżeli chodzi o temperatury w ciągu dnia, to od mrozu minus 4 na północnym wschodzie przez 0 w centrum do plus 1 na zachodzie. Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, choć na wybrzeżu może być dość silny. Trójka. Program trzeci. Prawie 4 minuty po wpół do 9. Teraz czas na najważniejsze informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Stało się to, czego należało oczekiwać. Barcelona za burtą Ligi Mistrzów. Blaugrana dostała lanie w Monachium od Bayernu. Przegrała 0-3, a że Benfica z kolei zgodnie z planem 2-0 wypunktowała u siebie Dynamo Kijów, to do fazy pucharowej z kompletem punktów awansował Bayern, a z drugiego miejsca ekipa ze Stadio da Luz, gdzie przed każdym meczem nad obiektem szybuje orzeł, lądując przed pierwszym gwizdkiem sędziego przy klubowym herbie. Wracając do meczu na Allianz Arena, odbył się bez udziału publiczności. Niemcy mówią o takich meczach Geisterspiele, czyli mecze duchów. O trudnościach związanych z zarządzaniem zespołem w takich okolicznościach po spotkaniu pytano trenera Bawarczyków Juliana Nagelsmana. Gdy nie ma kibiców na trybunach, ciężej zmobilizować piłkarzy do walki. Dawno nie graliśmy bez publiczności, odzwyczailiśmy się od tego, ale tak jest z powrotem. To ciężkie od strony psychologicznej, oczywiście dla obydwu zespołów. Wtedy większą rolę ma do odegrania trener, myśląc o koncentracji na boisku. Musi być bardzo aktywny i po prostu bodźcować zawodników. Tyle Julian Nagelsmann. Dodajmy jeszcze, że Robert Lewandowski gola wczoraj nie strzelił, zanotował za to asystę przy trafieniu Tomasa Müllera. W innych ciekawszych spotkaniach Zenit w Sankt Petersburgu, określanym przez Rosjan Peterem, po 3 zremisował z Chelsea, Juventus 1-0 wygrał z Malmę i dalej z tej grupy grają właśnie Juve i The Blues. Z kolei Manchester United tylko po 1 zremisował na Old Trafford z Young Boys Berno, ale awans zapewnił sobie wcześniej. Awans do fazy playoff Ligi Europy ciągle jest o dziwo w zasięgu piłkarzy Legii Warszawa. W PKO Ekstraklasie, mówiąc kolokwialnie, cieniują aż miło, są obecnie na zaszczytnym 16 miejscu w tabeli. Ich prezes Dariusz Mioduski w związku z tym coraz bardziej traci kontakt z rzeczywistością, co łatwo wywnioskować po ostatnim spotkaniu internetowym z kibicami, ale legioniści w przypadku zwycięstwa u siebie ze Spartakiem Moskwa będą grać w pucharach na wiosnę. To oczywiście teoria. Ograć Spartaka przy obecnej dyspozycji Legii to może być misja niemożliwa. Trener mistrzów Polski Marek Gołębiewski na przedmeczowej konferencji prasowej Ameryki nie odkrył. Uważam, że ten mecz jest bardzo ważny dla klubu pod względem i finansowym, i rozwoju dalszego, bo jak wiemy, sytuacja w lidze jest taka, jaka jest, i to jest jedna z dróg, którą chcemy, żeby poszło nam lepiej. Jeżeli chcemy przejść do następnej rundy, a taki jest cel, musimy strzelić przynajmniej jedną bramkę, tak, i bardzo dobrze zagrać w obronie. Początek meczu Legii przy Łazienkowskiej o 18.45. O 20.30 pierwsze spotkanie w drugiej fazie Mistrzostw Świata rozpoczną nasze szczypiornistki. Rywalkami Polek będą francuski i to one mają bez porównania większe szanse na zwycięstwo, ale sport lubi niespodzianki, przypomina z dużym urokiem doświadczona rozgrywająca naszej kadry Kinga Achruk. Myślę, że historia też pokazywała nieraz, że piłka ręczna jest pięknym sportem i że tutaj nie można, że tak powiem, już wcześniej pokazywać, kto jest faworytem, a kto nie. My będziemy walczyć i dawać z siebie wszystko. Przypominamy mecz Polska-Francja w Granollers w Hiszpanii o 20. To jeszcze siatkówka. Dziewczyny z Chemika Police 3-1 wygrały w Lidze Mistrzeń w Serbii z Żok Up i szachy. Wyglądający jak atleta Magnus Carlsen lada dzień, może nawet już dziś, obronić tytuł Mistrza Świata. Po wczorajszym remisie w Dubaju z pretendentem Janem Niepomniaszczym z Rosji prowadzi 6,5 do 3,5 punktu i do zwycięstwa w całej rywalizacji brakuje mu tylko punktu. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie po 15.30. Przy okazji, Krzysiek, jak już jesteś, znasz to powiedzenie, że w Europie nie ma już słabych drużyn, prawda? Chciałbym, żeby dotyczyło to dzisiaj Legii wieczorem. Oby. Trzymamy kciuki za Legionistów, ale będzie bardzo, bardzo ciężko. Krzysztof Łuniewski i Wiadomości Sportowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A za 20 minut będzie godzina 9. W studio jest już Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Grasz w badmintona? Grałam dawno temu na wakacjach, ale kiedy to było? Nie na tych wakacjach, tylko na wakacjach przed laty. Pytam dlatego, bo mówiliśmy o tym dzisiaj w Trójce, że renesans przechodzi ta dyscyplina. Mnie ostatnio przegoniono przez boisko. Może w salach jest fajnie, ale ja pamiętam, że głównie to był wiatr, jak ja grałam i to mnie po prostu bardzo osłabiało i zniechęcało do kontynuacji. No, czyli jakby kariery w tej dyscyplinie no, nie zrobiłaś. W żadnej innej też, jeśli chodzi o sport. Tymczasem twoim gościem będzie kto? I z jakiego powodu? Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Z powodu chociażby takiego, że rosną ceny żywności, a to święta idą. No właśnie. Beata Michniewicz i Henryk Kowalczyk już za chwilę w Trójce. Tymczasem za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję Zofia Kruszewska, Szymon Miron, Paweł Turski i Tomasz Wiara, który do państwa mówił. Udanego, no patrzę przez okno, ale mimo wszystko pogodnego dnia. Do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, który w swoim życiu był między innymi również szefem Komisji Finansów Publicznych, a więc jak mało kto zna się na inflacji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor. Panie premierze, witam radio słuchaczy Trójki. Byłoby niegrzeczne, gdybym o liczbie wiceministrów u pana mówiła w kontekście inflacji, dlatego powiem za jednym z tabloidów, po co panu taki dwór, aż 6 wiceministrów. To są wszystko uzasadnione merytorycznie stanowiska, czy uzasadnione koalicyjnie? No, myślę, że i jedno i drugie, panie redaktor. To jest tak, że pracy w Ministerstwie Rolnictwa jest wystarczająco dużo dla wszystkich. Tu nie ma obawy, że będą bezrobotni, nieprzydatni. Zadań naprawdę jest dużo. Takich zadań, które są zadaniami strategicznymi, długofalowymi, ale też i takich bieżących. No choćby ASF, czyli Afrykański Pomór Świń, który jest taką zmorą. Ale był minister od ASF i odszedł. No jest nadal. No ale odszedł, bo pan Szymon Giżyński był ministrem od ASF. Co, nie poradził sobie? Bo dostał inne zadania w innym ministerstwie. Nie chodzi o to, że nie poradził, tylko wybrał inne miejsce. A, natomiast, to tak sobie można wybrać, jak w supermarkecie. Tak, oczywiście ministrowie sobie wybierają miejsca, w czym czują się najlepiej. Stąd nadal będzie minister od ASF-u, od zwalczania ASF-u, tylko no, o innym nazwisku. Ale w każdym razie trzeba pana premiera pochwalić, bo przez pewien czas był krótki, kilka dni, było 7 wiceministrów, czyli pan walczy z inflacją, bo jest 6. Nie, no 7 to prawie nie było, pani redaktor. No to jednak chyba za 3-4 dni, bo jeden już nie, przyszedł, to może, a jeden nie może odszedł. Jeden dzień, tylko się zazębiało, tak. No dobrze. Ale generalnie docelowo jest 6 i to koniec. Koniec, dobrze. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej, dosyć znaczącej podwyżce stóp procentowych. Jak pan odbiera tę decyzję? Czy ona przyniesie jakieś efekty w walce z inflacją? Czy my to odczujemy? Czy po prostu ta inflacja nie będzie się powiększać jakoś dynamicznie? Czy może spadnie? Znaczy, ja myślę, że inflacja ma inne przyczyny niż stopy procentowe, powiem szczerze. To jest przede wszystkim dobre przejście w dobrym stanie gospodarki, przejście przez COVID, małe bezrobocie, presja płacowa. Do tego niestety już nie z naszej strony ani nie zasługa. To są wzrost cen nośników energii, szczególnie gazu. To są te przyczyny inflacji i oczywiście podnoszenie stóp procentowych może tylko moim zdaniem w niedużym stopniu złagodzić inflację. Natomiast tak inflacja i tak moim zdaniem powinna maleć i powinna wygaszać w 2022 roku. Ale powinna, natomiast dlaczego powinna? Nie poczuje dlatego, sama inflacja, że trzeba się wygaszać. Obecna inflacja, też należy ją traktować jako bazę, jako porównanie do bazy wyjściowej roku 2020, gdzie był rok covidowy, była gospodarka spowolniła, teraz przyspiesza i stąd jak patrzymy na tą bazę porównawczą, czyli rok 20, to automatycznie 21 no jest takim inflacyjnym. Nie u nas zresztą, nie tylko u nas, ale w całej Europie, może nie o takiej skali, o różnej skali, ale inflacja jest rekordowa w wielu krajach. Natomiast ta baza roku 2021 będzie już na wyższym poziomie, wobec tego inflacja w porównaniu do 21 w 22 na pewno będzie niższa. No ale jakbyśmy porównali z kolei do wcześniejszego roku, no to byśmy się bardzo mogli załamać, więc może patrzmy w przyszłość. Czyli jeśli chodzi o tę decyzję RPP, to ona jest obojętna dla inflacji? Dobrze, że została podjęta, czy nie? To nie jest obojętna, bo każda cegiełka dołożona do, każde działanie ma swój wpływ. Tylko ja oceniam, że ten wpływ nie będzie aż tak bardzo znaczący, jakbyśmy się tego spodziewali. I niektórzy nawet domagali się bardzo drastycznego wzrostu stóp procentowych, że to złamie inflację, ale ja uważam, że przede wszystkim złamałoby gospodarkę, a nie inflację. I to jest takie spokojne podnoszenie stóp procentowych jest bardzo mądrym posunięciem Rady Polityki Pieniężnej i mądrą polityką Narodowego Banku Centralnego. Czy pakiet antyinflacyjny, czyli te pozostałe cegiełki zatrzyma wzrost cen żywności? Bo na razie jest tak, że w listopadzie żywność wzrosła Żywność i napoje podrożały o prawie 6,5%, a analitycy przewidują, jak to się mówi, dużą dynamikę wzrostu w najbliższych tygodniach i miesiącach. Te działania antyinflacyjne to są działania osłonowe przede wszystkim. To jest ta część, kiedy właśnie mamy pomagać rodzinom, tym, którzy dużo wydają na podstawowe produkty, choćby żywnościowe. Natomiast nie spowoduje to spadku, znaczącego spadku cen żywności w momencie, kiedy na przykład nadal będzie utrzymywała się wysoka cena gazu, bo to powoduje spowodowało już właściwie drastyczny wzrost cen nawozów, a więc środków do produkcji rolnej. Stąd konieczność jest, aby rolnicy nie produkowali poniżej kosztu, więc naturalny jest wzrost cen żywności. Natomiast antyinflacyjny tak naprawdę to jest ten pakiet dotyczący obniżenia akcyzy na paliwo, bo to faktycznie już obniża po stronie kosztów, a nie tylko rekompensuje część wydatków. Natomiast ta część, rekompensowanie wydatków nie powoduje spadku inflacji, tylko osłonę dla rodzin najuboższych. Natomiast ta część, która jest częścią obniżenia akcyzy na paliwa, to rzeczywiście będzie to wpływało na zmniejszenie inflacji. No dobrze, czyli jeżeli będzie ta żywność, ceny żywności będą rosły i rzeczywiście w takim znaczącym tempie, to te osłony trzeba będzie przedłużyć, może rozszerzyć krąg osób, do których to jest adresowane? Myślę, że nie będą rosły w znaczącym tempie. Na pewnym poziomie się zatrzymają. I ten moment, kiedy jest na pierwsze półrocze ten pakiet osłonowy, tak to nazwijmy, antyinflacyjny osłonowy, powinien wystarczyć, ale będziemy dalej obserwować, bo trudno przewidzieć w tej chwili, jaka będzie cena gazu za pół roku. Także to jest... Ale rozumiem, że rząd nie wyklucza takich sytuacji, że trzeba znowu będzie użyć właśnie tych osłon. Jeśli będzie cena gazu nadal rosła, co też nie można wykluczyć, bo to nie zależy od gospodarki, tylko jednak od polityki i to nie naszej, tylko wschodniej tak naprawdę, to wtedy różne działania trzeba będzie podejmować i w tej chwili chyba nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak to się dalej potoczy, jaka będzie sytuacja na wschodzie. Jakie z tego będą wynikały ceny gazu? To jest ten element, który jest nieprzewidywalny. Jeszcze jest drugi element, który jest trochę przewidywalny ze strony tutaj już Unii Europejskiej i tutaj pan premier Mateusz Morawiecki będzie zabiegał o to, aby złagodzić politykę klimatyczną, dlatego że w tej chwili ceny za uprawnienia do emisji CO2 bardzo wzrosły. To też jest jeden z elementów inflacyjnych. To ceny gazu plus ceny emisji, zakupu emisji CO2 to są te najważniejsze, istotne źródła inflacji w tej Pan chwili. Mówi o polityce klimatycznej, ale jest jeszcze jedno narzędzie, które może jest istotne dla konsumentów. Otóż ministrowie finansów państw Unii Europejskiej zgodzili się we wtorek na projekt zmiany unijnych przepisów, zgodnie z którym państwa będą mogły stosować zerowy VAT na artykuły pierwszej potrzeby. No ale to nie jest decyzja, która wchodzi w życie, tylko ona musi przejść przez jakąś ścieżkę. No i pan minister Kościński napisał list do komisarza od gospodarki, żeby można było to zastosować wcześniej. Tylko że chyba pan komisarz nie jest władny, ani Komisja Europejska sama nie jest władna podjąć takie decyzje. Więc co my możemy zrobić? Znaczy, podatek VAT jest podatkiem zharmonizowanym w Unii Europejskiej, więc tu samodzielnie tego zrobić nie możemy. I pan minister Kościński wyszedł w kierunku takim, aby te decyzje europejskie zapadły, bo same deklaracje nie wystarczą. Natomiast faktycznie obniżenie czy zastosowanie zerowej stawki VAT na artykuły pierwszej potrzeby też by było pakietem inflacyjnym, tylko że faktycznie musi to być musi być decyzja europejska, nie nasza. Bo my musimy się, jeśli chodzi o podatek VAT, obracać w pewnych przedziałach, bo VAT jest podatkiem zharmonizowanym. Sami tego zrobić wprost nie możemy, ale w uzgodnieniu i przy decyzjach Unii Europejskiej wtedy tak. Ja o tym wiem, tylko pytam, po co właściwie pan minister pisze te listy, jeżeli te listy są, one nie mogą być skuteczne. mogą być skuteczne, bo jeśli będzie decyzja europejska, wszystkich państw europejskich, że oto odchodzimy, albo odchodzimy, czy zmieniamy ramy tego podatku VAT w Unii Europejskiej, to wtedy otwiera się furtka na działania krajowe, więc no jak, ponieważ Unia Europejska jest jednak, składa się z iluś krajów i każdy kraj ma prawo zgłaszać swoje postulaty, stąd ten wniosek naszego ministra finansów. A komu i w czym holding spożywczy pomoże, panie premierze? Bo według szefa Agroguni to jest w ogóle okłamywanie ludzi i jeśli holding jest spółką Skarbu Państwa, to on musi czerpać zyski. W związku z tym nic z tego nie będzie. Jeśli chodzi o tych... Nie będę komentował wypowiedzi szefa Agrounii, bo trzeba mieć wiedzę, o czym się mówi. Niestety tam jest demagogia, a nie wiedza. Natomiast wielokrotnie pokazywano, że następują zmowy cenowe tych podmiotów, które skupują płody od rolników, szczególnie w przypadku, kiedy produkty rolne mają bardzo krótki okres przechowywania. Owoce miękkie są takim przykładem, albo wieprzowina z terenów dotkniętych afrykańskim pomorem świń, czyli znajdujących się w strefach. Rolnicy byli wykorzystywani tutaj, wprost powiem, przez zakłady przetwórcze. Więc ten moment przełamywania zmów cenowych, i to jest główna rola holdingu spożywczego. Nikt nie mówi, że będzie ktoś dokładał, ale wcale nie oznacza, że jeśli ta cena jest godziwa do zapłacenia, to dlaczego jej nie zapłacić? Natomiast bardzo często bywało tak, że skupujący czy przetwórcy wykorzystywali takie szczególne momenty trudne dla rolników po to, żeby właśnie skupować po zaniżonych kosztach. Takie przykłady mogę pokazywać, choćby skup jabłek 2 czy 3 lata temu zorganizowany. Bardzo niewielki impuls cenowy na rynku spowodował, że ceny się ustabilizowały na znacznie wyższym poziomie, albo choćby nawet sprzedaż nawozów azotowych, które na początku listopada zaproponował Agrochem, czyli spółka Grupy Azoty. Wobec tego wszyscy dealerzy dostosowali się i ceny na przykład spadły o kilkaset złotych w tym momencie, więc to co mówi lider Agrounii, to oczywiście nie ma nic z rzeczywistością ani z prawami ekonomii, ale to ja rozumiem, że w tej chwili przygotowuje się do startu w wyborach i będzie różne rzeczy opowiadał, co wcale nie znaczy, że to ma jakiekolwiek podstawy logiczne czy naturalne. No to a propos nawozów, na zakończenie pytanie o handel z Białorusią, bo zdaje się, że również nawozami albo ich komponentami handlowaliśmy czy handlujemy i będziemy to robić? Znaczy na ten moment części, znaczy komponenty do nawozów potasowych szczególnie, bo azotowe to mamy, robimy u siebie i tylko gaz jest tym elementem, który podnosi cenę. Króciutko, panie premierze. Na pewno będzie to ograniczone, będziemy musieli szukać innych rynków zbytu. Ja mam nadzieję, że embargo dla Białorusi będzie krótkotrwałe ze względu na to, że jednak ten problem kryzysu migracyjnego chyba będzie rozwiązywany już. Dziękuję bardzo. Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk był naszym gościem. Do usłyszenia. Dziękuję do bardzo. Zobaczenia. Dziękuję, panie redaktor. Dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupując zestaw do zabudowy Bosch, płytę indukcyjną z piekarnikiem elektrycznym, zapłacisz 4098 zł i otrzymasz 400 zł na karcie podarunkowej. A za ekspres automatyczny Philips Latte Go zapłacisz 2449 zł, oszczędzając 150 zł i otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Witotal dla mężczyzn to witaminy i